दासवान सावान में दीर्घ दिया है, दासवान सावान मिडवान से कर लिया था ना, सावान में दीर्घ निपातन दिया है तो मिडवान से उसका ही समझ लेना, कल ही कहा था ना दासवान सावान मिडवांश, मिहसचन से मिडवा में दीर्घ हुआ और सावान में तो दीर्घ दिया है, दीर्घ उपधा दीर्घत्व से निपाते थे तो उसका भी यहाँ समझ लेना। अभी दीर्घादट नहीं हुआ था कल, उभय थर को नहीं हुआ था, अच्छा उभय थर्चु क्या है संधि मालूम, उभय थर्चु उभय था आगे, हाँ आ दीर्घ कहाँ गया, था में दीर्घ था ना, आ था ना, आ को गुण करें तो आर होना चाहिए ना, है रण परप्रत तो होगा किंतु आ को अ हो जाएगा, है हाँ गुण आर नहीं होगा, है स्थानीय आ है ना, आदेश क्या होगा और हाँ गुण में आ नहीं आता है, नहीं आता वो बेहतर ऋषु अम पर छवि नकार से रूर्वा, ये कौन सूत्र है नक्षव्य प्रसान का नाम पर विकल से होगा, पशुन तान चक्र ही तान पशुन तान चक्र में पशुन और तान दोनों में नकार को रूर्वा रूहन से विसर्ग होकर पशुन तान चक्र हो गया, पशुन तान न से रूप हो गया पूर्व से, और आगे दिया उत्तरत्र तो आतोट नित्यम नित्य अनुनासी है, वो भी दोनों प्रकार है विकल्प होता है और रत्नानुनास पूर्व से अनुनास पर ही तो लगेगा। दीर्घादटी समान पदे पादे दीर्घाद अटी समान पाद में दीर्घा नकार से रूर्वा सद अटी तौचे तो नाटो एक पादस्थो स्याता, नाटो क्या मालूम है न और अट न अट च नाटो, क्योंकि नकार स्थानीय है पर में अट चाहिए, नकार से रूर्वा सद अटी तो नकार और अट दोनों यदि एक पाद में हो पद ने पाद श्लोके पाद में हो तो देवान अच्छा सुमति, देवान में नकार है दीर्घ के बाद नकार है पर में अट है, अट कौन है तो क्या नकार क्या हो गया रू, रू होने के बाद अनुनासिक चिन्ह कहाँ से आएगा अत्रान्य से पुरुष हुआ और रू को क्या होगा हाँ भोगवशी है लोपो है लोप साल महा इंद्रो या ओजसा, या इस प्रकार महान नकार को रूह करके दीर्घादटी हुई। उभयथा इत अनुवृत्तिर नेह, उभयथा ऋक्ष से उभयथा के अनुवृत्ति से रूप भी होगा विकल्प से अन्य पेश नहीं होगा, तो आदित्यान आचिस सामहे आदित्यान नकार दे आचिस सामहे में आदित्यान के नकार गुण नहीं हुआ, अट पर में कौन अट है यह कह रहे आतोट नित्यम अट्टि परतो रोह पूर्व से आत स्थान नित्यम होना चाहिए, अट पर में हो तो रू के पूर्व को अक स्थान पर नित्यम अनुनासिक आत आत स्थान है तो महा इंद्र तो अनुनासिक होगा महा इंद्र नहीं वो हैं कौन सा हाँ अब ये तो ऋक्ष दिया ना ऋक्ष मंत्र ऋचाव में श्लोक में ऋक मंत्र ये भेद नहीं ऋक मंत्र तो श्लोकात्मक ये उभय ऋक्ष में ऋक्ष दिया ना तो ऋचाव में हाँ वहाँ विकल्प होगा लोक में तो नित्य होता है। यहाँ अट्टी पर रू पुरुष से अतस्थान नित्य अनुनासिक तो अ एक पक्ष में अनुसार होता है नहीं नित्य अनुनासिक हुआ। अच्छा इसमें ये जो दिया पशु स्थान चक्र में अत्र अनुनासिक वा अनुनासिक उत्तरत्र तो आतोट नित्यमित अनुनासिक दिया है इसको कुष्ठ में क्यों रखा है। उत्तरत्र जो दो दिया महान पशु स्थान चक्रे पशु स्थान चक्र जो आ गया दोनों में अनुनासिक ना एक दोनों में अनुसार दिया है पशु में अनुसार है तान में भी अनुसार है तो इसमें नीचे टीका में दिया पशु तान स्थित न से रू पूर्वोत्तर अत्नासिक वा अनुनासिक एक पर अनुनासिक अनुनासिक और उत्तरोत्तर तो आतोट नित्यम तान में। अच्छा तान में आ है आ से पर में अठ होता आतस्थाने नित्यम अनुनासिक तो हाँ ये जो कुष्ठ में दिया ना आगे उत्तरोत्तर तान के नकार तान चक्र में तान है तो हाँ आतोट नित्यम लगेगा अट्टी परत रूह पूर्व से आतस्थान नित्यम अनुनासिक महेंद्र रूप से वेद से इसमें निजी टीका में देवा। अच्छा एतेन महान हिषति बहुत से पाठ एक आकार से महान देती दीर्घादटी ऋत महेंद्र ये पर में क्या चाहिए आतोटी में अट परे तान चक्र में च हाँ तान चक्र में अट नहीं हाँ इसलिए ये हाँ इसको भी कोष्ठ में रखा है ये ठीक नहीं ये जो दिया ना उत्तरोत्तर तो आतोट नित्यम ये तो अनुनासिक दिया है वो ठीक नहीं तो वहाँ भी ऐसा लगेगा अत्रुनासिक पुरुषत्व अनुनासिक पर अनुसार लगेगा आतोट नित्य में पर में अट चाहिए तान चक्र में पर में च है अट में नहीं आता है इसे ये नहीं वो नहीं चाहिए वो इसलिए हैं प्रथम पंथ टीका में उत्तरत्र तो आतोट नित्यमित अनुनास तान चक्र में दिया परम अट नहीं तो ये कैसे होगा इसलिए उसको लिख देने के कहाँ आतोट नित्य लगाने के लिए हैं हाँ अट नहीं नहीं इसलिए वो जो वो दे दिया वो कहाँ से कहीं रख दिया वो ठीक नहीं इसे पहले मैं इसको ब्रैकेट में रखा था हो गया आगे हो गया दीर्घादटी हो गया नाटो नकाराटो दे दिया है दिया आतोट नित्यम तैत्तिरियास्तु अनुस्वारम अधीयते तो नित्यम अनुनासिकता है क्योंकि अनुसार भी कहते हैं तथा छांदस व्यतीत प्रांच आतोटे नित्यम से यदि अनुनासिक नित्य होता है तो तैत्तिरीय में अनुसार पढ़ते हैं अनुसार पढ़े तो फिर क्या छांद से व्यत्यय हुआ यदि छांद से व्यत्यय हुआ तो फिर आतोटे नित्यम का क्या जरूरत पड़ा। आतोटे नित्य में नित्य विधान का नाम अनुनासिक और अनुसार भी होता है वो छांद से प्रयोग हुआ यदि छांद से प्रयोग हुआ तो आतोटे जहाँ अनुनासिक है वहाँ अनुनासिक प्राप्त है या नहीं अनुनासिक तो प्राप्त ही है अनुनासिक के लिए कोई आपत्ति नहीं और यदि अनुसार पढ़ते हो वो छांद से आश्रय करना उसके अपेक्षा आतोटे नित्य सूत्र की आवश्यकता है नहीं कहीं अनुनाशय कहीं अनुनाशय हो जाएगा यदि अनुसार नहीं होता तब तो आतोटे नित्य कहते इसलिए दे दिया एवं सूत्र से फलम चिंत्यम छांद से बेते सूत्र से फलम चिंत्यम ठीक है हमें दे दिया सूत्र जरूरत नहीं एवं अटी समान पद इति व्यर्थम छंद से आपाद्यम अनुभव था आगे दे दिया एवं सर्व विकल्पना छंद से व्यवस्थित तया प्रकृत सूत्र त्याग महल्लाघव नीचे टीका में दिया कौन सूत्र हाँ महल्लाघव सतवान पायो सतवान में सतवान सतवान के नकार को रू हो जाएगा विकल्प से पायु शब्द पर हो तो भुव तस्य स्वतवान सतवान पायुरग्नि, पायु का था पालक, पा धातु से ऊनादि बन जवा पा पायु बनता है, पाते रक्षते पायु पालक करता है, तो सतवान में नकार कर हो गया रू हो गया, रुवन सत्रह उन्नासी का उन्नासी हो गया। छंदसी वा प्रामे छंदसी वा प्राम रेडितयो हो विकल्प से होगा अप्र और अम्रा अम्राडित अम्रेडित और प्र पर में नहीं हो तो प्रश्च अम्रेडित प्राम्रेडित तयो न अप्राम्रेडित प्र पर में नहीं अम्रेडित पर में नहीं हो तो विकल्प होगा विसर्ग से स होगा विकल्प से कुपो का हाँ सतवान में रू को होगा रू का जो विसर्ग हुआ कुप को चला गया ये तो क्या दिया है सतवान पाए में वो तो रू विकल्प से होता है रू तो हो गया रू होने के बाद विसर्ग होगा आगे प पर में कुप को चला गया किंतु यहाँ कुप पर छंदसी व प्र अमृत नहीं होगा तो विसर्ग को स करने के सूत्र तो विसर्ग से सो वास्यात कुपो एक पक्ष में स होगा एक पक्ष में विसर्ग रहेगा प्रशब्दम आमृडितम च वर्जयित्वा अग्ने त्रातर रितस कवि यहाँ त्रित अगे कवि है ऋत कवि में क पर हंसे यहाँ स हो गया ऋत जो कुपकोच विसर्ग होना था स हो गया गिरिर्न विश्वतस पृथु पृथु से यहाँ भी स हो गया विश्वत नेह वसुन पूर्व्य पति ही क्या दिया है हाँ नेह देकर पूर्व्य से दिया है ये स नहीं होगा तो क्या चाहिए पूर्व्य विसर्ग रहेगा पूर्व्य पति हाँ विसर्ग स नहीं हुआ कुप को बच्चे विसर्ग रहेगा वसुन तो विसर्ग है वसुन पूर्व हो गया एक सतवान कहीं छोटे पुस्तक में क्या है पूर्व हाँ वसुन पूर्व पति अप्र इत्यादि के प्र पर होते से तो नहीं लगे आमिर तो होता नहीं लगे ऐसे अग्नि ही प्र विद्वान प्र पर से अग्नि ही के विसर्ग स नहीं हुआ विसर्ग रहा कुप कुप सूत्र आगे क्या परुष पुरुष या पुरुष पुरुष देखो छोटा पुरुष पुरुष है इसमें परुष है छोटे में पुरुष पुरुष पुरुष चाहिए पुरुष पुरुष में यह आमृडित हुआ द्वित से तत् पर में आमृडितम आमृडित पर होने से विसर्ग को क्या नहीं हुआ स नहीं हुआ कह करत करति कृद्धि कृते स्वनदिते है कह करत करति कृधि और कृत ये पर में तो अनिदिते है अनिदिते है इदिते है न अनदिते अनदिते अदिति शब्द को छोड़ करके अदित के आगे दिया अदिति अदिति शब्द को छोड़ कर अदिते है न अदिति शब्द को छोड़ करके अन्य विसर्ग को स हो जाएगा पर में क्या चाहिए कह करत करति कृति इत्यादि अदित्य शब्द के विसर्ग को पर में करत होने पर नहीं होगा आगे प्रति उदाहरण है तो यहाँ विसर्ग स सस्यात् प्रदिवो अपस्कह अपस्कह में कह पर में है अप है अप शब्द का सस जस जस सस का रूप द्वितीय भोजन आपका क्या बनता है अप अगर कह है तो यहाँ विसर्ग को स हो गया कुप कवच विसर्ग नहीं चाहिए अपस्कह बनिया कह पर से यथा नो वयस्यस करत वयस्यस वयस नहीं वस्यस वसु से यस और वस्यस बनता है क्या बनता है वसु से वस्यस पहले आया था वसु से यस वस्यस अच्छा टीका में भी पुरुष पुरुष रखा है, पुरुष पुरुष चाहिए। अभी अभी आया था वसु शब्द से धन वाला के लिए वश्यस बनाया था, न का तस्माकम वश्यस करत धनवंतम क्या है वश्यस में वस्तु शब्द से यह नहीं दिया इसमें, अब इसको देखना पड़ेगा। अभी आया था कहीं तो वहाँ तो रूप अर्थ देख दिया वश्यस, वसु से क्या हो करके वश्यस बना चांद स धनवंतम वश्यस करत में विसर्ग को स हो गया, नहीं तो विसर्ग को विसर्ग करना चाहिए। सुपे सस करति, सुपे सस में भी पेश सदस्य पेश हो यस्य, सुपे सस करति में विसर्ग को स हो गया। अगर उरुण कृधि, ये उरुण उरु क्या सत्य में जाए उरुण कृधि उसका उरुण वो भी उरु न कृधि ऐसा है, उरु का तो महान न असमान कृधि, कृधि का क्री का ही को धी हो गया कृधि, इसका रूप दिया है। करती थी लौट बेते न सब कृधि थी लोट मेरे ही, लोट लगा मीप को ही हो गया। सुश्रेणु प्री कृभ्य छंदसी से ही को धी आदेश हो गया तो कृधि बन गया, करोमी से अर्थ में करवाणी से अर्थ में। उरु न न न के न आगे सोमम न चारु मधुवसु नस कृतम न कृतम कृत पर उनसे न है विसर्ग को स हो गया। अनदित रीति किम यथा नो अदिति ही करत, करत पर हो तो अदिति ही के विसर्ग को स नहीं हुआ। करत जो बना है क्री धातु का लुंग लकार बना दिया करत, क्रीमृदि रूपये छंद से अंग हो गया, रिद्र से गुण हो गया, कर करत बन गया, अट नहीं हुआ करत हो गया। पंचम्या परावध्यर्थे, परो अध्यर्थे परिषदों पर आगे होता पंचमी विसर्ग से स स्याद, उपरि भवार्थे परिशब्दे अध्यर्थे अधि के अर्थ में परिषद परिमित परो अध्यर्थे अधि अर्थ मतलब ऊपर उपरिस्थित अधि अधि लोग कहते हैं, तो विसर्ग से ऊपरी भवार्थी ऊपरी भव ऊपर में है, इस अर्थ में परिषद पर हो तो पंचमी अंत के पंचमी के विसर्ग को स होगा। दिवस परि प्रथमम यज्ञ दिव, ये पंचमी अंत दिव पंचमी के गसी के सकार को विसर्ग होने के बाद विसर्ग को स हो गया। पर में परिशब्द है, परिशब्द का क्या अर्थ ऊपर द्युलोक के ऊपर दिव पर ऊपरी अर्थ में अध्यर्थ किम दिवस पृथिव्या परियाज, दिव पृथिव्या यहाँ पर अर्थ में पृथ्वी के सार से कुछ लिखा है स्वर्ण तथा पृथ्वी के सारों से सार से परियाज स्वर्गाकाश है, तो यहाँ अध्य ऊपरी अर्थ नहीं दिव पृथिव्या यहाँ ऊपरी अर्थ नहीं होने से दिव के विसर्ग को सौ कर दिया इसमें दिव अच्छा पृथिव्या पृथिव्या में परि पर में दिव पृथ्वी में तो प्राप्त नहीं ना पर में परि परि आज परियाज परिषद पर में है तो पृथिव्या विसर्ग को सौ क्यों नहीं आया परिषद होने पर भी ऊपर अर्थ नहीं अध्यर्थ ऊपर अर्थ नहीं। पातो च बहुलम पातु का सप्तमे तो पातु पातु शब्द पर हो तो विकल्प पंचमी थे वो सूर्यो नो दिवस पातु दिव के विसर्ग स हो गया और बहुल कण से और न पातु ऐसा भी बने विसर्ग नहीं दिव पातु ये भी बनेगा। षष्ठ्या पति पुत्र पृष्ठ पार पद पयस पोषेशु ये पति पुत्र पृष्ठ इत्यादि पर में रहते तो षष्ठ्य के विसर्ग को सब हो जाएगा। वाचस्पति विश्वकर्मणाम दिवस पुत्राय सूर्याय दिव विसर्ग को स हो गया दिवस पृष्ठम ये षष्ठ्यंत है तमसः पारमस्य तमसः पारम दर्शयति तमसस् विसर्ग स हो गया परिवीत ईड़ पदे ईड़ ईड़ षष्ठी में पद पर होते पद होते सत्व हो गया दिवस पयो दिदिशाण पय शब्द है दिवस पय शब्द होते दिवह के विसर्ग स हो गया इस पर रायस पोषम पोष शब्द पर होते विसर्ग स हो गया यजमानिषु ईड़ाया वा पति पुत्रादि परमे होते विकल्प से हो गया स ईड़ाया पुत्र ईड़ाया पुत्र दोन ईड़ायास पुत्र ईड़ाया ईड़ा का तो पृथ्वी है ईड़ायास विसर्ग को स हो गया एक भय विसर्ग हो गया विकल्प है ईड़ायास पदे ईड़ाया पदे तब पति पुत्रादि रहते सब विकल्प होगा निशस्तपना वना सेवने ये पहला आया है निशह तपता निशस्तपता वना सेवन निशत तपतो अनासेवने अनासेवन का अर्थ पुण्य पुण्य अर्थ होता आसेवन उसे भिन्न अर्थ हो तो निशस्कार से मूर्धन्य हो जाएगा निशस्त तपतो निशस्कार से मूर्धन से आता तपतो क्या है तपतो तपति निशस्टम रक्षिता अनासेवन पुनः पुनः तपति अर्थ तपति अर्थ में तपति अर्थ में ही तरीके से निशस् निष्टप्तम रक्षो निष्टपता अरातय निह एक निस् के सकार को सत्व होता है निह आगे तप्तम तप धातु पर में तप्तम तप तो क्या था तप धातु पर में हो तो तप स्थिति निर्देश करके निह के विसर्ग को स हुआ सत्व हो गया विसर्ग स को निस् के सकार को आदेश प्रत्यय से स प्राप्त था या नहीं अपदांत से मूर्धन्य पदांत में नहीं होगा तो यहाँ सकार के पदार्थ है उसको स कर दिया अष्टुत हो गया निष्टप्तम रक्षो निष्टपता और आतय भी इस प्रकार तप्त पर है अनाश बने के निष्तपति यहाँ तपति तप धातु तो है किंतु यहाँ निष्तपति का था पुनः पुनः तपति अर्थ में आसेवन अर्थ होने से यहाँ नहीं हुआ सत्व नहीं हुआ यस्म तत्तक्षु स्वंत पादम अंत पादम पाद मध्यस्थ से सस्य मूर्धन्य पाद से अंत मध्य अर्थ में तकारादिशु परेशु तत् तत्क्षु इसमें यस्मत् यस्मद् आदेशाः त्वं त्वा ते तवा यस्मत् के स्थान पर जो आदेश होते त्वं त्वा ते तव ये तीनों के तीनों परे हो तो यस्मत् हो गया तत् आगे ततक्षु ऐसे अंत पर रहते स्वकार को मूर्धन्य यस्मद् आदेश हो गया त्रिभिस्त्वं देव सवित तेभिष्ट्वा त्रिभिस्त्वं ये तिभिष्ट्वं है त्रिभिष्ट्वं में त्वं शब्द है यस्मद् आदेश हो गया यस्मद् आदेश त्वं पर रहते स को मूर्धन्य हो गया त्रिभिस्त्वं टुत हो गया अते सवित तेभिष्ट्वा तेभिः त्वा त्वा है यस्म शब्द का आदेश पर होते भीष के सकार स हो गया श्रुत हो गया ते भी तो ते ही बनता है किंतु बहुवचन थे आभिष्टे आभि अगर ते यस्म तो ते पर होते विसर्ग के स को सत्व श्रुत हो गया अप्सु अग्रे सधिष्टव सधिष्टव में तव अगे तव पर होते विसर्ग को मूर्धन से हो गया सौ को मूर्धन हो गया अग्निष्टद विश्वम अग्निष्टद तत् भगाया यस्मत के तत् अग्निस्तद तो श्रुत सत्व हो गया श्रुत हो गया तत् एक तत्क्षु ताकि तत् यस्मत् तत् नहीं तत् आगे हाँ ततक्षु ततक्षु द्यावा पृथ्वी निश ततक्षु निष्किस हो गया चुतवा निश ततक्षु ततक्षु क्या था निर्माण किया तक्ष से बने ततक्षु लिट लगा में अंतपाद किम तद अग्निश तदर यमा ये पाद के अंत नहीं ये नहीं हुए मध्य नहीं होने से या नहीं हुआ अग्निश में सकार रहा श्रुत नहीं हुआ यन्म आत्मनो मिंदा मिंदाभूत अग्निश तत्पुनराह जा आहार जात वेदा विचर्षणी अत्र अग्नि पूर्वपाद से अंतो अग्निस्तक अंत है न तो मध्य तो मध्यपाद नहीं होने से या नहीं हुआ अग्नि के विसर्ग सौ को सत्व नहीं हुआ यजुष्ये केशाम तो विकल्प हो जाएगा ससमूर्धन वा यस्मत् ततक्षु पर रहते यजु यजु मंत्र में विकल्प होगा हैं कहाँ विराम अच्छा हाँ बीच में हाँ बीच में इसे रख दिया ये उसकी अनुभूति दिखाने के लिए बीच में नहीं चाहिए यस्मत् ततक्षु सुपरत ससमूर्धन वा हाँ बीच में नहीं चाहिए अभिष अर्चिभिष त्वम यहाँ स हो गया अग्निष्टे अग्रम यहाँ भी स हुआ अर्चिभिष ततक्षु में स हुआ पक्षे अर्चिभिष त्वम इत्यादि एक पक्ष में स नहीं होगा स्तुत स्तोमयोश्छंदसी स्तुत स्तोम का सकार स हो जाएगा निभिष्टुतस्य निभिष्टुतस्य स्तुतस्य स्तुतस्य दो विकल्प हो गया स्तुत का गोस्तमम गोस्तमम दो बन गया ये गोस्तम होता है एक दिन साध्य यज्ञ विशेष है पूर्वम पूर्वपदादित्येव सिद्धे प्रपंचार्थम पूर्वपदात छंदसी है पूर्वपदात से हो सकता आगे सूत्र है तो भी इसे सिद्ध है फिर प्रपंच के लिए रख दिया स्तुतस्तम पूर्वपदात पूर्वपदस्थान निमित्तात् परस्य सस्य शोभा यद इंद्राग्नि दिविष्ठ दिवि अगे स्थ दिव्य में पूर्व पद में ही है इसके निमित्त लेकर स्थ के सत्व हो गया युवम ही स्थ सर्पति ही अगर स्थ विकल्प होने से ही क्या कि पूर्व पदार्थ नहीं हुआ ही स्थ में इष्ठ नहीं हुआ सुय हाँ पूर्वपस्था निमित्तात् परस्य सूय जो निपात से सस्य स हो जाएगा ऊर्ध्व ऊषु नह नह नह और ऊषु में सुहे सुय का सु ऊ अलग पद है ऊ का इक सुई सूत्र से पूर्व को ऊ को दीर्घ हो गया इक सुई थी पूर्व पद से दीर्घत्वम नस के स्थाने न है न को या सु के सकार सुय है निपात सु के सकार को सत्व हो गया ऊर्ध्व ऊषु रक्षा के लिए उन्नत रहो ऐसे अभी अभी सुन अभी आगे सुन अभी सुन में यहाँ न है सु के सुय के सकार सुको सत्व हो गया अभी दीर्घ हो आप कौन सूत्र दीर्घ करने के लिए एक सुई दि दीर्घतम नश्च धातुस्थ ऋषुभ्य सूत्र ही नत्व करता है नश्च धातुस्थो धातुस्थ और उरु अशु धातुस्थ उरुषु में ऊरु सु पर अणत्व हो गया अण सनौतेरण सन धातु के अन अंश पर गोसा गोसन सन के सनौतेरण जन सन खन क्रम क्रम बीट से बीट हुआ बीट वर्ण रो नासिक आसे गो सन के हो गया न क्वा हो गया गोसा बन गया तो सन धातु के सकार को सत्व हुआ इंद्रो निशासी अन किम गोसनी ही गोसन में ये नकारांत है अनह अनह क्या दिया अनह न गोसा में तन अनह इन्हें इतने हाँ सन धातु का तो सनोत्तर अन यहाँ गोसान में सन है अन अनंत अन है और यहाँ इन प्रत्यय छंदसी वन सन क्षमता इन प्रत्यय से इन नहीं ये अन नहीं अन हो तो होगा वहाँ तो सन से बीट होकर के अन था और सन का हुआ था यहाँ इन प्रत्यय सहे प्रीतनर्ताभ्यां च चलो ओम।